Alıştırma 2. Suad'ın sınıfındaki öğrenciler uyrukları hakkında konuşuyorlar. Dinleyin ve konuşanların nereli olduklarını bulmaya çalışın. أنا مصرية، وأنت يا مايك؟ أنا إنجليزي. أنا أسترالية. أنا لبناني، أنا من بيروت. أنا فرنسية.